حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے مروہ پر ایک تیر کے پھل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے، یا میں نے دیکھا کہ مروہ پر تیر کے پھل سے آپ کے بال کاٹے گئے۔ ابو بکر بن خلاد نے اخبرہو کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یوں کہا ان معاویہ ابن ابی سفیان قال۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 1802۔